Kan het alles zijn. Vanavond heb je zonnebrand nodig. Je krijgt het gevoel dat je op het strand staat. Met House van Vintage Culture, Hot Since 82 en Another. En de avond wordt al helemaal zonnig afgesloten, want we hebben Kaigo te gast in de hot mix. Vanavond heb je zonnebrand nodig. 538 Dance Department by Armin van Buuren. Vanavond vanaf 9 uur op 538. Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile. Nu bij Scapino, comfortabele Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Let op, luisteraar, de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enagreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enagreen. Energierebellie. Nu bij Scapino. Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. 538 Nieuws. 6 uur. 2 uur geleden begon het paasbestand tussen Oekraïne en Rusland, maar het lijkt erop dat het niet lang heeft standgehouden. Een Russische gouverneur zegt dat na het ingaan van het staakt het vuren een drone een benzinestation heeft geraakt. Er zijn 3 gewonden, onder wie een kind. Paasbestand duurt tot met morgenavond. Burgemeester Schouten van Rotterdam is boos over het geweld gisteren tegen een buschauffeur van stadsvervoerder RET. Terwijl de volle bus aan het rijden was, werd de chauffeur door een man in elkaar geslagen. Die stapte daarna uit en sloeg op de vlucht. Volgens de burgemeester doet de politie er alles aan om hem op te sporen. Israël zegt de afgelopen dag meer dan 200 Hezbollah-doelen aangevallen te hebben in Libanon. Onder de doelen waren enkele raketwerpers. Volgens Libanese media zijn bij de aanvallen meerdere doden gevallen, ook hulpverleners. Komende week staat in Washington een ontmoeting gepland tussen Libanon en Israël over een staakt het vuren. En de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk neemt extra maatregelen tegen brand. Het publiek mag volgende maand alleen met vlaggetjes zwaaien met een brandveiligheidskeurmerk. Aanleiding is de Zwitserse cafébrand tijdens Oud en Nieuw. Het vuur breidde zich razendsnel uit en er vielen tientallen doden. Op steeds meer plekken vallen er buien. Vooral in het oosten kan het ook onweren. In het westen wordt het later vanavond weer droog. Morgen aardig wat zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Het verkeer door Flitsmeister dan met 13 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste. Te beginnen op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Bij Vianen is de weg afgesloten. Daardoor 31 minuten vertraging. De A10 Koenplein richting de Amstel. Bij Watergraafsmeer is ook de weg afgesloten. Daardoor 23 minuten extra. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bodegraven zijn wegwerkzaamheden. Daardoor 23 minuten bij je reistijd optellen. Controlestand. Te beginnen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Eindhoven 158,5. De A13 Rijswijk richting Rotterdam. Bij Den Haag 6,9. De A13 ook Rotterdam richting Rijswijk bij Rotterdam 16,1. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48,3. De A37 nog Hoogeveen richting grens met Duitsland bij Holsloot opgepast bij 25,0. En tot slot de A58 Vlissingen richting Goes opgepast bij 167,2. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek. Als

Met nu, als je het mij vraagt, het leukste uurtje van de week. De 538 Hotline. Wat wil je horen? Je kan het laten weten via de app van 538 en even inspreken. Heeft ook Lisa gedaan. Hey Julia, goedemiddag. Ik ga vanavond mijn 29ste levensjaar nog even goed vieren. Want vanaf volgend jaar moet ik me echt volwassen gaan gedragen. Dus vanavond nog even één keer goed de dak eraf. Nou, doe voor mij maar Moet Dat Nou van Donnie en Robert. Dankjewel. Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gif werkt langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ben toerist in eigen huis. En ik weet dat het waanzin is. Maar ik neem of het gratis is. Maar als ik in de spiegel kijk, dan denk ik bij. Stay. favoriete track aan voor de 538 Hotline. 538. 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Thomas en Marieke, Lucas en Steve en Believe It. 538 Hotline. Hey, goedenavond. Zaterdagavond, mijn naam is Julia. En dit is eigenlijk het uurtje, zaterdag, zondag, dat jij gewoon even bepaalt wat we draaien hier bij Radio 538. Eigenlijk zet ik mijn werk gewoon even aan de kant en ben jij de radio DJ. Want wat wil je horen? Je kan het laten weten via de app van 538 eventjes inspreken. Stiekem hoop ik dat iemand nog Bass Hunter en Bote Anna gaat aanvragen. Dus nou ja, mocht je er zin in hebben, be my guest. Maar om het verzoekje van Mark ben ik ook niet boos. Hey, hallo, goedenavond Julia. Ik zou graag een nummer van DJ Chesto willen horen. Love Comes Again. Laat niet gehoord, wat een leuk nummer. Fijne uitzending en fijne avond, hè. Doei doei, groetjes Mark. Goh, nou ik zou zeggen, riemen vast, handen aan het stuur. DJ Chesto, nu op Radio 538. Love Comes Again. You have become what you have always been. Life flickering around, periphery of vision. No words we can speak, a path of the chosen. All travel we tread shall lead us back. Broken. and we are off and back. I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Overdrive stuurt Dean. Nou, bij deze 538 Hotline. Ja, en dat is precies waar dit uur eigenlijk voor is. Jij kan jouw verzoekje droppen in de app van Radio 538. Eventjes inspreken. En de volgende is van Eline. Hey Julia, ik ben onderweg met mijn lieve oma Guus naar K3 Originals in Ahoy. We hebben er echt mega veel zin in. En ik zou daarom graag oma's aan de top willen horen. Want mijn oma is echt de allerliefste. Als jullie die willen draaien, kunnen we lekker hard meezingen. Dankjewel. Ah, ik moest heel even graven in de computer, want ik weet niet of we ooit oma's aan de top hebben gedraaid op Radio 538. Maar hey, dat is precies waar die hotline voor is. Jouw verzoekje is heilig, dus daarom voor jou K3 op 538. Veel plezier. Oma, als het weer feest is, ben jij er altijd bij. Ik wil niet meer naar huis toe, want ik wil bij je blijven. Oma, als je geweest bent, voel ik me toch zo blij. Als plezier komt aan een school van God, krijg jij een tien van mij. Oma's aan de top, feesten kan niet op.

Verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna. Breda. 538 Koningsdag. Met onder andere Roxy Dekker. Direct. Cloud. En Afrojack.